punktualnie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Światło nocne, ale już wkrótce to dzienne, bo przecież wiemy, co prawda, że dnia ubywa już prawie godzinę, dzień krótszy od najdłuższego w roku, to jednak przecież w ciągu tej najbliższej godziny te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania, a więc jednak będzie światło dzienne. 4 minuty po godzinie 4:00 na tu przybysz na dzień dobry, a w naszej piosence dnia Liam Gallagher. There's no time for looking back. nasza piosenka dnia i Liam Gallagher. Po to nagranie będziemy sięgać coś, tak mi się wydaje, kilkukrotnie w najbliższym czasie. To na pewno. A dziś przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, piosenka dnia. 3:58. Za chwilkę powitanie nowego dnia. A może właściwie już teraz. Ue fadi, tan vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai alivi, du sovi du tonama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, ciekawe, kto jako pierwszy, jako ten przodownik korespondencyjny będzie chwytał dzień i witał się właśnie w ten piątkowy, no, jeszcze przedświt. Budzik @polskieradio.pl, 2273 71335, a więc mail, telefon, SMS. To do Państwa dyspozycji. Kontakt z nami na trzy sposoby, a jako się zazwyczaj słowo rzeknie o tej porze, 3:12. Trzy szybkie ciach, ciach. More than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see. me when I come on to you. Wszystko na właściwym miejscu i tak ma być. Na dzień dobry, pani Kasia Wiejska, korespondentka, jako pierwsza dziś SMS-owo. Na wsi mazurskiej cieplutko, woda w jeziorze wspaniała do kąpieli. Pierwszy sygnał od pani Kasi Wiejska, korespondentka, jako pierwsza dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. No i znów wszystko wróciło do normy. No i u pana Andrzeja również samochód wrócił od mechanika i można normalnie podróżować, normalnie słuchać Budzika. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Dodatek pogodowo-drogowy w Włochowie 17. Po drodze lekkie mgły. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. Dziś w drodze do Białegostoku. Dziś jeszcze Łomża i Biskupiec. No tak. Takie to życie za fajerą w pracy. Właśnie. Pan Andrzej jako pierwszy mailowo, a telefonicznie pan Piotr z Górnego Śląska też informuje, że 17 i też informuje, że bardzo się cieszy, że dziś piątek. Tym bardziej, że od poniedziałku urlop. Skąd my to znamy, panie Piotrze? Jest pan pierwszy telefonicznie i serdecznie dziękujemy za ten pierwszy sygnał radości porannej, także dotyczącej tego, że przed nami właśnie piątek, piąteczek, piątunio, a do tego od poniedziałku. A to już mówiłem, żeby nie denerwować tych, którzy już po urlopie, to tylko tak jednym słowem. Wakacje. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawa. Bladła. odpada zgrabnie od całości. To nagranie właśnie o tym tytule. 22 minuty po godzinie 4. Witamy w nowym dniu. Dziś składamy najlepsze życzenia wszystkim Juliom, Monikom, Nataliom oraz Dionizym w dniu ich imienin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudzi się przed 5, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa 15 godzin i 46 minut. No jak nic, ta godzinka tutaj wisi nad nami. A i wiszą także imieniny Anny. Po tym wczorajszym dniu jakoś niespecjalnie to przysłowie się sprawdziło. Kolejna nocka właśnie z tych naszych moich domorosłych obserwacji w drodze do pracy przed godziną 4:00 za oknem na Myśliwieckiej 22 stopnie. No to wyrównanie rekordu sprzed 24 godzin. Wówczas to też najcieplejsza noc ze wszystkich obserwowanych w tym roku właśnie. Przypomnijmy, w maju, czerwcu. No i dotychczas w lipcu 21, ale już 22. Najcieplejsza noc kolejna dobiega końca. Piątek, 27 lipca przed nami na budziku 23 minuty po godzinie 4:00. Dzień dobry Państwu. And I can be your guide. The skin is David Byrne także po koncertowo. Zdaje się, że te właśnie wydarzenia koncertowe państwo także akcentują, bo się podobały, mówiąc krótko. I bardzo dobrze, i takich doznań nam trzeba. Tych wspomnień lata i koncertowych chwil jeszcze z pewnością nie zabraknie. 27 minut po godzinie 4:00. Krótkie przypomnienie. Budzikowe kalendarium. No więc właśnie to taka mała powtórka z historii trzech wybranych wydarzeń właśnie z 27 lipca. No to po kolei. W 1597 roku zmarł ksiądz Jakub Wujek, jezuita, tłumacz Nowego Testamentu na język polski, wydanego w Krakowie już w 1593 roku. 194 lata temu urodził się Aleksander Dumas, syn, francuski pisarz i dramaturg, autor słynnej powieści Dama Kameliowa. A 53 lata temu w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa nakazująca od 1 stycznia 1966 roku umieszczenie na opakowaniach papierosów ostrzeżeń o szkodliwości palenia tytoniu. To było ponad pół wieku, a i tak wielu, nie tylko Amerykanów, ale także nas, Polaków, nabiera się na to, że to jednak zdrowe, być może i przyjemne, także zdrowe i przyjemne dla otoczenia. No a dziś wspominamy te rocznice właśnie mądrego wprowadzenia z informacji o szkodliwości palenia tytoniu. To było w 65 roku w Stanach Zjednoczonych. Ciąg dalszy kalendarza. Trzy wybrane wydarzenia na teraz, a wybrane wydarzenia muzyczne już za niespełna godzinę, rzecz jasna. Będziemy uzupełniać i też okazja będzie do tego, by zrobić głośniej i troszkę powspominać. No właśnie, jeśli chodzi o wspomnienie, to teraz wysyp nagrań, które są nowymi wersjami starych przebojów, sprawdzonych, powiedziałbym nawet klasyków. Oto jedno z takich nagrań. Oto przykład Goja i krakowski Spin, a za chwilę pan synoptyk. Wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębi kądrę, znika, kule się w sobie. Siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Czeka na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Chciałoby się, żeby to tak na raz, na dwa i już, i ze słońcem twarzą w twarz. Nowa wersja starego przeboju zespołu Goja po banamie krakowski Spin. Tak to brzmi w roku bieżącym. No a teraz będzie brzmiał pan synoptyk, bo to już po 4:30. Ale niech wybrzmi prognoza pogody. A pierwsze zdanie mówi o tym, że ze wschodu napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. I w wielu miejscach dziś 30 i więcej. Zresztą w nadchodzących dniach termometry w całym kraju pokażą powyżej 30 stopni. W związku z tym, w związku ze zbliżającym się do Polski upałami, służby apelują o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ma być pogodnie, ale w całym kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze, lokalnie z gradem. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem dość silny, północno-wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i jeśli mówimy o upałach, to to, co nas najbardziej interesuje, czyli wartości temperatury. A dziś, no, jak tu powiedzieć, najchłodniej? No na pewno nie, ale najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, tam z tej perspektywy tylko 27 stopni, ale w pozostałych regionach 29-30. W większości regionów najwyższa temperatura dziś na Kujawach do 31, ale zdaje się, że to nie ostatnie słowo pana synoptyka w związku z temperaturami, upałami. Jeszcze do prognoz pogody na weekend i na najbliższe dni, także będziemy sięgać na te dni, ostatnie dni lipca. Tyle o pogodzie, a jeśli chodzi o muzykę, to już teraz w naszym cyklu 3 na raz, 3 utwory, które mają jakiś tam wspólnik i to dziś nie bez znaczenia, myślę, bardzo ważne. 71335, szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców, wykonawczyń. Pierwsze nagranie, bardzo proszę. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono dawno nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam jakie to tam od świętej Janki zimne noce i poranki. W większości regionów teraz około 20 stopni. Miałem nie podpowiadać. No dobrze, już nie będę. 7-1-3-3-5. Prościusieńka zagadka, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Ale co tu rozgrzewać, jak za oknem na Myśliwieckiej 22 od świętej Janki. No właśnie. 7-1-3-3-5. SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania. No to drugie i trzecie z rzędu w naszym cyklu. Trzy na raz. Bardzo prosimy. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej, jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię. Obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port. Ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, blask najpierw sobie miej. Redaktorku, redaktorku, prościej się nie dało. No, może się będzie dało po urlopie. Łączy imię wokalistki. Trzy nagrania dziś o imieniu Ania. Pan Maciek z Libiąże jako pierwszy, pan Wojtek Lodziarz jako drugi, no a jako trzeci pan Darek z Warszawy. Dziś spójnikiem jest imię Anna albo Ania. Godzina czwarta, minut 44, sekund 44, najłatwiej się nie dało. No dałoby się łatwiej wczoraj, a dziś no właśnie obserwujemy i te noce, i poranki po imieninach Anki, Anki, Anki. Serdeczne gratulacje dla tych, którzy rozgrzewali się razem z nami i muzyczne szare komórki, a z nami także pani Kasia z Krakowa. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Pan Tomek ze Świdnicy, pan Paweł również na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Ważne informacje między innymi z autostrady A4 z zatłoczonej A4. Pozdrowienia dla wszystkich mobilków, śle kierowca ciężarówki. Oj, dłużyła się ta nocka, dłużyła. Rozumiem, mądrej głowie dość dwie słowie, a gdy dobra muzyka w radiu, to myślę, że dobrze się jedzie. Ale prosimy Państwa o szczególną ostrożność, bo to taka pora i wiadomo. Noga ciężka, ale no bez przesady. Contradictions, why won't you let me out? I need surprise, you can't do anything now. Za 12:05 na nasłuchu z nami pan Tomek. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sygnał także od pani Iwony. Najbardziej cieszy to, że piątek, choć za oknem ledwie tylko 15, ale sucho. Dobrego weekendu, udanego odpoczynku. To od pani Iwony z Nysy. Biegacz i szczęściarz żyrardowski, rówieśnik trójki, pan Remek także dał radę, jest obecny. Czuwaj. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przeprzyjemne. To ładne określenie. Przeprzyjemne okolice Leszna po deszczu, bo bardzo rześkie i 18 stopni, to od pana Wojtka. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Piotra, także w drodze do pracy. Bardzo dziękujemy. I od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy, a już po Ani. No, no właśnie. Niby to te chłodne czy zimne noce i poranki. No na razie jakoś ta mądrość ludowa w tym roku bardziej się rymuje niż sprawdza. No takie wiemy, że są dwie kategorie dotyczące tychże mądrości ludowych. Albo się rymuje, albo się sprawdza. No będziemy sprawdzać w dalszej części tegoż właśnie co już po imieninach Ani. Spóźnione, ale szczere, z najlepszymi życzeniami. Za 10 minut piąta, za chwilę wieści zagraniczne od państwa. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Ani się obejrzeliśmy. Jeszcze tylko 4 tygodnie wakacji, podpowiada nasz wierny słuchacz z Abilene w Teksasie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzień powoli się kończy. Zmierzamy do piątku. Ciepło, około 35 stopni Celsjusza. U pana Tomka nad Zatoką Perską 46 w dzień. Na razie przyjemny, o poranku 29. Sygnał od pana Artura z Helsinek, o obecności od pana Wacława z Indii. Na dzień dobry także i Toronto, i Lizbona, i Manchester, i Nowy Jork, i Stade w Niemczech. Bardzo pięknie dziękujemy. Na nasłuchu także Tybinga z zachodnich Niemiec i od pana Sebastiana z Danii, konkretnie z Fioni, konkretnie z Middelfart. Hyle po strand, to znaczy plażing po duńsku, to już ustaliliśmy. No jak ciepło, to plażing, wiadomo, nie tylko u nas. Za 7 minut będzie piąta. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Hangaru się wypuściliśmy, jak polecieliśmy, to aż zalecieliśmy do deszczowego Chengdu. To Chiny, prowincja Sichuan. Z tego miejsca chyba jeszcze żaden trójkowicz nie pozdrawiał. A czyni to dziś, właśnie z tej deszczowej miejscowości. Pan Tomek, nasz wierny słuchacz, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze profesor Ciekawski, bo wczoraj tak po włosku próbowaliśmy sił. A redaktorek jakoś tam się starał, co nieco. A pan Tomek z pozdrowieniami życzliwie podpowiada. No, na profesora Ciekawskiego to zawsze można liczyć i na te życzliwe podpowiedzi właśnie. Przecież łatwo jest liczyć po włosku. Aha, sobie pomyślałem. No i pan Tomek podpowiada. Profesor Ciekawski. Jeden włosek, drugi włosek, trzeci włosek, czwarty włosek. Dzięki serdeczne. Za 2,5 minuty będzie godzina 5. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodek.